że żona do męża nie chce wrócić. Mam przeczucie tajemne, że chociaż ja żyję, to jakby nie ma mnie. Nie ścigam się już z nikim, a cały świat obecnie to nic, tylko wyścigi. Kto szybciej, kto lepiej, kto więcej. Na szczęście odłożyłem sobie trochę pieniędzy. Szybciej, szybciej, inaczej z tyłu będzie. Szybciej, szybciej, szybciej, szybciej, inaczej z tyłu będę. Szybciej, szybciej. Uwierzyć chciałbym znów, aby mieć siłę i moc za dwóch. Uwierzyć chciałbym znów, bym panem swego losu się stał. Zasłużył na więzienie, nie ten poniósł karę, co trzeba. W celi teraz gniję, w kącie zalega. Nie szukam granicy wolności. Świadoma niewola w imię miłości. Mam dziwne przeczucie, a mówiłem ci, Lucek, ja tu jeszcze wrócę. Szybciej, szybciej, inaczej w dole zaśnie. Szybciej, szybciej, szybciej, szybciej, inaczej w grobie zasnę. Szybciej, szybciej. Uwierzyć chciałbym znów, ale ta głowa za mała dla nas dwóch. Uwierzyć znowu chcę, za bardzo nie udaje się. Uwierzyć chciałbym znów, ale to serce za małe dla nas dwóch. Uwierzyć znowu chcę, wyprzedaż zaczyna się. Dostałeś los, dostałeś swój numer. I nawet jeśli niczego nie umiesz, postaraj się wypaść przyzwoicie. Inaczej niczego nie zarobisz na życie. Dostałeś swój numer, dostałeś los. Teraz cała para prosto w nos. Normalnie człowiek wyścigu nie wytrzyma. Oto przyczyna, że króluje parafina. Do wódki jądowej i gotowa heroina. Kremuje cię ruina, wyścigu nie wytrzyma. I tylko co ja mówię, to kto jeszcze słucha? Śmieją się wokoło od ucha do ucha. Co ten dziadek właściwie pierdoli? Czy kpi, czy pyta, czy dupa go boli? 50 już prawie ma lat. Co to za jaki on widzi świat? Jaki ma interes w tym, co wygaduje? Jaki target właściwie celuje? Dostałeś los, dostałeś swój numer, a ja tego już zupełnie nie umiem. I nie wiem, kto z imienia jest i z nazwiska. Nie kupam to i piada, czasem toczy się spyska. Dostałem los i dostałem numer, ale tego ja zupełnie nie umiem. Szybciej, szybciej, inaczej w grobie zaśnie. Szybciej, szybciej, szybciej, szybciej, niebawem w grobie zasnę. Szybciej, szybciej. Uwierzyć chciałbym znów, aby mieć siłę i moc za dwóch. Uwierzyć znowu chcę, za bardzo nie udaje się. Ceną za wolność jest inne więzienie. Mam przeczucie tajemne, że czasem jakbyś nie chciała być ze mną. Nie mogę pochytać niczego, na co spalają się kreatorzy złego. Mam prysły, że czary, które były, jeszcze nie do końca prysły. Szybciej, szybciej.